من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است. سرما زده و سوزه و پاییز فراری، در حسرت روزای بهاری، بق کرده قناری، در حسرت روزای بهاری، بق کرده قناری. اجاق خونه می سوزه و سرده، ببین سرما چه کرده، ای وای از اون روزی که گردون به کام ما نگرده، یخ بست گل گلدونا اهدار، توفان طبیعت رو ببین کرده چه بیدار، برگی دیگه نیست روی درخت ها، سرماست دقیق میون حرفا، هرچی که بوده توی طبیعت قایم کرده یکی میون برفا. در حسرت روزای بهاری، بق کرده قناری، در حسرت روزای بهاری، بق کرده قناری، در حسرت روزای بهاری، بق کرده قناری، در حسرت روزای بهاری، بق کرده قناری. من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.